canciones que te hicieron soñar. Vente con nosotros, te divertirás. Tenemos la música que te va a gustar. Todos los artistas de nuestra historia en Valencia vimos triunfar. Movi, la valenciana. Movi, la valenciana. Movi, la valenciana. Movi, la valenciana. Con Vicente al Ventosa. Movi, la valenciana. Continúan las emociones, continúan los recuerdos en esta segunda parte de Movida Valenciana. Nos vamos a adentrar en el corazón de nuestra querida Carme Juan, actriz, cantautora, un gran corazón, es encantadora. Estar con ella es estar feliz. Te he visto ahora mismo, lo estabas dando todo con el Viva Pulula de Bruno Lomas. Lo que estaba pasando pipa. Perdona, y la sintonía del programa es maravillosa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Es de nuestro amigo Donis Salvador, también. Ah, mira, de Donis. Bueno, muchas gracias por permitir a los oyentes de la 97.7 que se adentren en tus recuerdos a través de la música. Me vas a permitir confesar que me reí muchísimo en un WhatsApp que me mandaste esta semana, porque es la primera vez que un invitado me muestra esta psicosis de Vicente. He hecho una prelista, una preselección de 17 canciones indispensables en mi vida. ¿Cómo me voy a quedar en 6? Me pasa fatal, ¿eh? Sí. Voy a decir, no me tú saps que a última hora ir te vais a decir las tres últimas. Sí. Pero está debatiendo dos semanas, ¿eh? Diciendo, no puede ser, es que aquesta es muy importante para eso. La otra es muy importante para yo. Y volía que. Que ni haguera un trosset del meu cor, ¿no?, en les sis cançons que jo escollira. I ha sigut tremendament difícil, ¿eh?, ho assegure. Entonces, algo me da la nariz. A veure. Intuyo que la música debe ser algo importante en tu vida. I tant, i tant. Mira, jo vaig passar un període en el que vaig tindre nòduls, ho vaig passar fatal, i recorde aquella temporada com una època de la meva vida en la que va ser molt trista. I mira que jo soc una persona molt optimista. Però va ser l'època més trista de la meva vida. Va ser un any sencer en el que no devia cantar, no?, pels nòduls. I molt al contrari del que pensa la gent, el que vaig fer és posar-me les piles, dedicar-me a estudiar coses sobre la veu, i avui en dia soc professora de tècnica vocal. Vull dir, ho vaig combatir, però de veres. Esos nòduls se poden producir per una mala tècnica? I tant, i tant. N'hi havia una mala tècnica que era posava massa tensió al parlar, des de luego era per una mala tècnica, però sobretot per un abús. Vull dir, els problemes en la veu sempre venen o per un mal ús o per un abús d'ella. I jo he sigut d'abusar molt de la veu, d'anar molt de campament. Jo he anat amb la meva guitarra pegada com si fos la meva xepa a tots els llocs i de cantar fins a hores de la matinada fins a quedar afònica, com deia Paloma San Basilio. Sí. I me vaig destrossar les cordes vocals. Bueno, tampoc va ser cap desastre, eh? Van ser uns xicotets nòduls. Els vaig superar i em vaig fer professora especialista en tècnica vocal. Entonces, dir que... como professora, qué difícil tiene que ser también cuando... Yo intuyo que cuando uno empieza a cantar y tiene una voz poderosa, derrocharla, ¿no?, y darlo todo. Pero precisamente cantar es saber controlar el derroche de voz, ¿no? El regular el grifo. O... Exacte, sí, tot treure en les tensions. Pero el cantante, sí, a veces se quiere impresionar, ¿no? Sí, pero n'hi ha maneres de traure el volum, de traure el cos a la veu sense posar tensió, que això és la gran lluita que tenen és que els logopedes, vaja, i la gent que entrena la veu, ¿no? Se pot aconseguir això perfectament sense fer-se mal. Bueno, i Carme Juan és més feliç rodando un cortometraje, fue feliz en La Alquería Blanca por su popularidad, es feliz en un escenario, es feliz doblando películas. ¿Cuándo eres más feliz? Carme Juan es feliz. Vull dir, soc feliç perquè la música m'acompanya, perquè la interpretació m'acompanya i perquè tinc una família meravellosa. I cada xicoteta cosa de la vida és el que te fa feliç. I si això porta banda sonora, eres més feliç encara. Però vull dir, l'important d'esta vida és que seguis, que és el camí que tu vulguis seguir per a ser feliç. I si la gent estigui més pendents de fer feliços als demés, en lloc de mirar-nos el melic i preocupar-se de la pròpia felicitat de cada un, Vull dir, buscar la teva felicitat de manera egoista ens aniria millor. Jo he sigut escau i sóc escau, perquè una vegada escau eres sempre escau, i el jefe dels escaus ens deia que l'única manera de ser feliç en esta vida és fent feliços als demés. La setmana passada no podías venir a este programa porque estabas en París y estábamos un poco padeciendo si llegabas a este, porque ayer estabas en Alicante, ¿puede ser? Sí. Yo vaig pel món, es alucinante, es muy bonito, ¿no? Estaba en Francia, en Belfort, en un precisamente en un festival de música contemporánea. Estic fent en un grup de músics contemporanis, se diuen Som el grup, des de València, i en l'Ensemble, que són els músics, que han versionat poemes de Lluís Guarner. I en aquest espectacle és en el que vam anar a Belfort. Jo recite, hi ha una soprano, i és música contemporània basada en poemes de Lluís Guarner, és realment preciós. I això d'Alacant és perquè ara treballen a l'Alacant, també. Estic de professora d'interpretació en el Conservatori de Música d'Alacant. I estic d'ací cap allà totes les setmanes, perquè treballo a Alacant entre setmana, soc d'Onda, en la província de Castelló, i tinc bolos per la Comunitat Valenciana. Vull dir, jo me faig la comunitat totes les setmanes. Cotxe amunt i avall, cotxe amunt i avall. Has visitat el Museu de Onda, no? Home, i tant. Jo fui la primera excursió de mi vida en el col·legi al Museu de Onda. I fue la primera vez que subí en un autobús de dos pisos para ir a Onda. I eso no lo he olvidado en mi vida. Tengo más recuerdos de eso que del propio museo, ¿no? Et fixes de les xicotetes coses que té la vida, sí, que són les que ens fan feliços i no obliden mai. Sí, sí. Empezamos a descubrir tu selección de canciones. Vinga, va. Una selección dolorosa, porque se han quedado muchas en el camino. Y tan que sí. La primera, Mediterráneo, Joan Manuel Serrat. ¿Por qué? Podía haber sido qualsevol de Joan Manuel Serrat. Porque para mí es... Perdón, me he confundido, he visto que hacías caras. Sí. No era esa. Es las pequeñas, pequeñas cosas. Perdón, sí. Ha sido fallo mío, sí. La vamos a escuchar, No te preocupes, me agrada tingut igual que No, es que tus caras han sido de interpretación. No, es que he pensat, sí. Ostres, me'n vaig confundir, ni li vaig dir l'altra, però no et preocupes, si ha pogut ser qualsevol. Per a mi és el rei, és una cosa com per a tu, Bruno Lomas. Ah, queda claro. És el rei. ¿La escuchamos? Vinga, va. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Vicente. Hola, Quique. ¿Un sitio para almorzar bien? Que yo sé que tú de almuerzos entiendes. Claro, soy el Romario de los almuerzos. Bueno, de los almuerzos, comida, desayuno, cena... Y cumpleaños, despedidas y para ver el fútbol, todo esto y mucho más en cualquier barrio bar. Y además, ahora podemos jugar al Ráscalo. ¿Ráscalo? ¿Eso qué es? Me pica la curiosidad. Descarga en tu móvil la aplicación Ráscalo y con tu consumición en barrio bar podrás ganar fabulosos regalos. Tablets, televisores, smartphones, bicis, motos y hasta un coche. Un Smart 4-2. ¡Madre mía, Manolín! Seguro que tienes un Barrio Bar cerca. Corre a por tus premios. Estarás como en casa. ¿Y puedo bajar en batín? Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Serrat llega a tu vida a través de la radio, de familiares, ¿lo descubres tú sola? No sabría dirte exactament com, perquè va ser de tan menudeta que no sabria dirte exactament, però ja em recordo en 6 o 7 anys venint així a Viders, a València, a escoltar a Serrat en Matia, per exemple, que ens ficava moltes vegades als cantautors en el seu cotxe, no? Jo recorde molt que és la música que més m'agrada, la de cantautor. Ara quan la gent escolta les cançons que he escollit va a quedar clar, no? Els discs que jo me compre, la música que jo escolte en ma casa és tota d'autor, tota, és el que més m'agrada i per a mi Serrat és el rei. He posat les petites coses per, un poquet pel que significa, no? Per lo que estava parlant de la felicitat, no? Per a mi ser feliç és cada xicoteta cosa de cada dia que et fa feliç, no? Un beset de la meva neboda, tornar a casa, aquestes són les coses que realment són importants en la vida, no? I per això he escollit aquesta cançó, però haguera pogut ser qualsevol de Serrat, me les sé totes. Vull dir, podia haver sigut des de Cançó de matinada, Paraules d'amor, Mediterráneo, Lucía, hi ha tantes que m'agraden d'ell, realment m'agraden totes d'ell. Pot ser que siga l'artista que més vegades he vist en directe. Jo he arribat a anar a veure-la al Teatre Roma de Sagunt, jo a soles, perquè potser no he trobat ningú en qui anar, a Vivers cada any que ve torni a anar, i ve quasi tots els anys, i posar-me a primera fila jo soles, per a mi la cosa més emocionant del món, i no soc gens mitòmana, seria conèixer-lo personalment. I ja cantar, vaja, em podria morir a gust, no? ¿Y qué te parece lo de con Sabina? Ay, me encanta. El año pasado los vais a ver en Onda, que sí. Van a actuar. Vaya, para ti sería el sumo en Onda. Sí, ya, ¿no? Voy a decir, simplemente Serrat es el rey para mí, pero es que el mundo del cantautor es el que a mí me encanta. Yo me he tornat boja per seleccionar 6 cançons i que parlaren un poquet de la meva vida, perquè si de ver esa gràfica les 6 que al més m'agradin hagueren sigut totes de cantautor, ja t'ho dic, perquè podien haver sigut des de Víctor Manuel, Yana Belén, Lluís Llach, Sabina, Silvio Rodríguez, Jorge Drexler, Mercedes Sosa, és que qualsevol cançó que jo t'haguera triat haguera sigut de cantautor, i simplement he escollit la de per aquí, per a mi és el rei, que és Serrat. Pues al hilo de los cantautores, hace poquito me di un garbeo por tu página web. Uh-huh. y vi una frase impactante. Algo así como venías a decir como que tú, bueno, desde jovencita coqueteabas con la música, con tu guitarra, pero cantando, interpretando canciones de otros hasta que descubriste a Nacho Mañó o algo así. Sí. Nacho Mañó es un amic, es un pare, es un company, es el meu àngel de la guarda musical, es tot. Jo estic enamorada de Nacho Mañó. I a partir d'ahí ja... Després de Serrat ja ve Nacho Mañó. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo Nacho Mañó te hace ver que tú puedes componer? O sea, ¿cómo lo descubres que puedes hacer? Uf, és una de les històries d'amor musical més boniques que t'assegure que m'han passat en la vida. Jo sóc amiga de Joan Tena, que és un cantautor català que va passar per Operació Triunfo. I perquè el vaig conèixer a d'ell en el seu grup d'amics de... crec que era en Facebook o un d'estos, no? Vaig veure que estava Nacho Mañó. Jo sabia de Nacho Mañó per Presuntos Implicados, sabia qui era. I el vaig demanar... li vaig demanar amistat, no? I li vaig escriure el típic correu que se li posa a una persona que penses que mai en la vida te va a contestar. Per tant, t'atreveixes a dir-li el que realment t'agradaria dir-li. Bueno, m'atrevís jo, que soc molt valenta. Un altre no s'hagués atrevit a enviar-li el correu que li vaig enviar. Però li parlava de mi, li deia que soc actriu, que se situara un poquet, no?, de qui li estava parlant, que composava cançons des dels 15 anys, que ja tenia 30 i pico anys en aquell moment que li vaig escriure i que no ambicionava ser un crac de la música, i menys en el moment en el que li vaig escriure, que venia la crisi en general i sobretot musical, no? Però que m'encantaria saber l'opinió d'una persona com ell que m'escoltara Carla cantar i que em diguera si valia la pena les meues cançons. I em va contestar, jo crec que el mateix dia que li vaig escriure. Qué bueno. A més, és que va ser molt emocionant perquè em va dir, quan ja més tard, ja coneguent-nos, em va dir, diu, em va impactar molt el teu missatge, diu, perquè molta gent m'escriu pensant-se que sóc un cazatalentos, no? Que jo vaig a descobrir esquí a Bisbal 2 i el vaig a fer famós, no? Diu, jo era la primera persona que, desconeguent el treball que jo faig, me demanava ajuda exactament per al que jo faig, que és producció musical. Jo no vaig per ahí buscant a veure qui és bo i qui és dolent per la vida. Jo faig discos de la gent que composa i li arregla les cançons, no? I que tu simplement em demanaris la meva opinió, li va emocionar. I em va donar cita per al seu estudi en 2 setmanes. I vam estar parlant, li vaig estar cantant cançons i em va sorprendre molt perquè em va dir, mira, em va agradar tant el que em vas dir que pensava que a lo millor potser no valien la pena les cançons, però un parell o dos t'ajudaria a arreglar-les, et prepararia una sessió, et cobraria una sessió i te n'aniries a ta casa contenta en 2 cançons muntadetes. Sí. Diu, però és que fas un bon treball, es poden arreglar aquestes cançons, es pot fer un disc. Se il·lusionó. Jo tinc un disc que es diu Ocupes mi pensamiento perquè me l'ha produït ell. Amb els meus diners i, i els seus, de tot el que no li he pagat. Sí. Vull dir, i en les seues ganes de treballar en mi. I ha sigut molt emocionant. Ara hem treballat fins i tot junts per a bandes sonores de pel·lícules i dibuixos animats. He col·laborat en fent versions en valencià de cançons d'ell. Vull dir, per a mi és, ja te dic, Serrat i ell estan ahí, en el number one. Y vamos a escuchar a Elton John, pero la entrevista ha fluido, ha derivado ya solo a un punto que no sé si pasarnos a Ocupas mi pensamiento ahora. Pues si te pases así, no estaría mal, porque después te contaré cómo vas a arribar a la Alquería Blanca gracias a Ocupas mi pensamiento. Bueno, Ocupas mi pensamiento es de tu disco. Ajá. Además, tenemos que contar a ver que tú y yo hemos estado tal cual estamos ahora en esta misma posición, tú en esa mesa y yo aquí en esta, en esta cabina de radio. Y fue en el mes de septiembre de 2011, ajá, a unos días de que acabara el programa musical decano de España, Disco Moder. Sí, señor. Presentando este disco. Estic molt, molt orgullosa d'aquella entrevista, perquè Enrique Ginés, per a acomiadar-se, no?, de tots els oients, va dedicar unes últimes 50 entrevistes, crec que va ser, no?, a gent que ell ja havia entrevistat, gent de la comunitat, i que li, bueno, i també que no eren de la comunitat, gent que ja havia entrevistat al llarg de la vida com per a concloure la seva carrera de manera apoteòsica. I jo vaig ser l'única entrevista que Enrique Ginés va concedir a algú que no havia entrevistat mai abans. Única? La única. I última entrevista de Disco Moder. Sí, sí, sí, sí. Sin contar la que tuvo lugar el día del cincuentenario, el nuevo centro, ¿no? Sí, sí. Es un honor. Y tan, y tan, pero a mí, y tan. Ocupas mi pensamiento es una canción imprescindible. No podía faltar. Me agrada que digas eso, ¿eh? Te has acostumbrado a pasear por mi cabeza. Apoderado poco a poco de mi ser. Duermes con mi alma en un ladito de la almohada y hasta sales de mi boca cuando soplo sin querer. Te has acomodado en cada esquina de mi casa. Llenas las palabras que escribo en cada canción. Vienes cada noche cuando sueño en la cama. Eres el fantasma que me quema el corazón. Te veo, te sueño, te siento y me voy. Tu voz. Me cantas, me abrazas, me enredas a cada minuto en mi imaginación. Mi pensamiento está ocupado por ti. Tienes que ayudarme a liberar. amarga. Fui paciente hasta que te conocí. Te veo, te sueño, te siento y me voy perdiendo en el sonido de tu voz. Sin saberlo, por las líneas de mi mano has marcado mis recuerdos. ¿Cómo ves? Ya no habrá más renglones en mi vida que se escriban en donde tú no estés. Ya no habrá más renglones en mi vida que se escriban donde tú no estés, en donde tú no estés. Tú no estés. Los días 14 y 15 de junio, no te pierdas el mercado medieval de Castellar Oliveral dentro de su Semana Cultural, con cetrería, herrero, artesanos, alimentación, juegos, talleres, atracciones infantiles, exposición de bonsáis y fotografía, desfile de moros y cristianos, ubicado en la calle Poetisa Leonor Perales. Mercado medieval en Castellar Oliveral, 14 y 15 de junio. ¡Os esperamos! ¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Nos escribe Ana Gómez Jover. Dice: Carme Juan, la mejor psicóloga para los amigos de Abama, del Alzheimer. Me encanta cuando canta mi soledad, la vida sigue. Y siempre nos ayuda a los de Abama. Gracias, Carme y a Vicente, por todo. Asunción Lozano, desde Benifayó. Carmen, te extrañamos mucho. Me alegra muchísimo que estés hoy con Vicente y con nosotros, dejándonos entrar en anécdotas de tu vida que desconocíamos, ¿no? Algunos de los mensajes que hay. Me emociona, de contar estas cosas. Mira, vas a contarte cosetes, ¿no? Que a la chiño creo que le iban a agradar, ¿no? Encara no portaven ni 15 días rodant la serie de l'Alqueria Blanca. Rodant. Encara no sabía de mes ni res, ¿eh? Ni sabíais que iba a ser un éxito. Ni sabían que iba a ser un boom, ni teníem ni idea. Que podía haber sido estas cosas. Exacte, en 15 dies, quan jo estava estudiant els guions, ficant-me en la pell del personatge, tratant d'entendre el que passava pel cap de Blanca i totes aquestes coses, va néixer la cançó de l'Alqueria Blanca en mi. Vull dir, és una composició tuya, la famosa sintonia. Meua, que se me va ocurrir als 15 dies d'estar rodant la sèrie. Els meus companys la cantaven, perquè jo sóc més pesat que una vaca en braços. Es la cantava andant en la furgoneta Alacant, que gravàvem a Alacant, en la Ciutat de la Llum, i es la cantava, i se la sabien, el pare papà se la sabien entre els meus companys des dels 15 dies. I si recorda la gent de l'Alqueria Blanca, el primer any no era la sintonia de la sèrie. Era una musiqueta aixina de biblioteca, saps? Però esta cançó ja existia. I els meus companys donaven molt pel sac cada vegada que venien de producció. Pues Carme ha fet una cançó molt xula, tal. Bueno, això que sabien que la xiqueta cantava, però no, sí, no pensaven que podia ser, que donava com per a que fora la sintonia, no? Ara esta resulta que canta. I recorde que va ser a partir de conèixer a Nacho Mañó, per això dic que és el meu angel de la guarda, com no el tinc de voler. Va aparèixer Nacho Mañó en la meva vida. Vam començar en el projecte d'Ocuparme Pensamiento. I un dia jo diguent-li a Nacho, dic: Nacho, pues fixa't que jo vaig fer una cançoneta que jo trobo que és molt adequada per a l'Alqueria Blanca. Dic: i sembla que a ningú li interessa, que no sé què. Bueno, li vaig estar parlant. I se'n queda mirant i diu: perquè en dient, és que esta cançó és molt estrident per ser la, iniciar una sèrie en la cançó, perquè jo l'havia fet per a Dolçaina i Tabal, ¿vale? Això que jo faig, pa, pa, pa, pa, Jo realment quan la cantava dia, i ara la dolçaina fa... Jo tenia clar que això era una dolçaina, saps el que vull dir? I entonces Nacho em va dir, mira, anem a fer una cosa, anem a parlar amb ells, des de producció de l'Alqueria Blanca, si jo trobo que et puc arreglar d'alguna manera esta cançó per a que siga la sintonia, jo te l'arregle. I si pense que està molt allunyada del, del que ells volen, en fem una de nova tu i jo. Clar, qualsevol opció era fantàstica, sí, no? Sí, sí. I efectivament, els va agradar molt, diguem que va transformar esta cançó que era pa dolçana i tabal en un pas doble, però va respectar la meva melodia, la meva lletra, i ara, si la gent se fixa en els crèdits, bueno, ara ja no, que no existís ni la tele, van, però si la gent veia que molta gent ho té en casa, no? Te les guardes les, totes les temporades de l'Alqueria Blanca, al final posa autora i intèrpret Carme Juan, arranjaments Nacho Maño. I com és ese momento en el que vas en un vagón de metro y la persona que tiene al lado le suena el móvil y lleva esa canción en la sintonía del móvil? Pues mira, porque eso te habrá pasado seguro. Y tan. I gent que... Bueno, i en el balcó de la mascleta, veu... en el balcó de la mascleta sonava. Això anava a dir, gent que em veu passar i posa la sintonia adrede per a que jo veja que la tenen el mòbil, no? Sí, sí, sí. Aquests moments són més graciosos que altra cosa, però si t'he de dir un moment que em vaig emocionar, que encara plore con tanto, va ser la primera vegada que veient la mascleta, com tu has dit, en el balcó de l'Ajuntament, a més el dia del meu aniversari, el 6 de març, m'assome al balcó a veure la quantitat de gent que n'hi hava, algú en coneix baix, i de manera espontània es va posar la gent a cantar-me l'Alqueria Blanca. Uah. Els pèls de punta. Uah. I la tenien en megafonia i la van posar. Però lo xulo va ser que la gent s'arrencara a cantar-me la cançó. Tu saps que es veure tota la plaça de l'Ajuntament cantant a voz en crito el para papá? Mira, ni Paquito el chocolatero, eh? Sin duda, sin duda. I tot va néixer a partir de conèixer Nacho Maño i d'este disc, eh? És... Això era un poc l'anedota que volia contar, que per cert, per els curiosos, el que canta en mi és Joan Tena, que l'hem nomenat abans, perquè la gent sàpiga un poquet. Vamos a seguir escuchando canciones, porque luego siempre nos faltará tiempo. Eso ya te lo digo por experiencia. Seguro, ¿no? Vinga, a veure. Vamos con el Elton John, Your Song. ¿Por qué esta canción? Volia també un poquet en esta cançó simbolitzar que m'agraden molt els cantautors, però no només és que canten en castellà. Vull dir, podia haver segut, pues això, també Carla Bruni, Malika Ayane, Adriana Calcañoto o John Lennon, Eric Clapton, Paul Carrack, podia haver sigut qualsevol d'ells, va? Així és que no t'he dit només d'inglès, t'he dit de molts altres llocs. És la música que a mi m'agrada, la que les paraules diuen coses i la música t'envolta, no? T'acarona. I Elton John és perquè m'ha passat un poc com en les petites coses de Serrat, és perquè trobo que té una lletra molt especial, no? El que diu l'estribillo és que el món és fantàstic perquè tu estàs en mi. Wow. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. No, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Mm-hmm. Mars. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in the words. How wonderful life is while you're in the world. Lochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Lochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perelló. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Soy un privilegiado porque Carmen Juan me ha cantado a mí solo. Ah, yo, sí, lo sabéis escoltar. Sí. Trampos. Bueno, ha sido maravilloso. Oye, qué responsabilidad que durante toda una hora de radio la música la eliges tú, ¿eh? En la 97.7. Uy, estoy emocionada. Es que claro, como estoy que escoltan el que más me agrada. ¿Por qué los oyentes van a escuchar Eugenio Salvador Dalí de Mecano? Mira, en esta canción he querido simbolizar toda la meva época, sobretot de la adolescencia y la prejuventud, on vaig començar a descobrir la música pop española, ¿no? Ja et dic, haguera pogut ser una cançó de Presuntos Implicados, de Duncan Du, de Loquillo, de Radio Futura, de música espanyola, no? Pop espanyola. Però he escollit Dalí per esta època que he parlat abans, que anava sempre en la meva guitarra, no sabia anar pel món sense la guitarra. De fet, en el càsting del Babalà, que va ser el primer càsting que vaig fer i vaig entrar a fer el Babalà, el dia que comportava la guitarra sempre darrere, em van fer cantar una cançó infantil i vaig entrar en la guitarra i vaig cantar una cançó que cantava Bulma al final de Bola de Drac. Clar, em vaig quedar en tots. La gent cantava de Bajo un botón i jo vaig cantar una melodia de Bola de Drac en la guitarra, I per a mi cantar Mecano era m'encantava Mecano. Me diuen que tenia la veu molt pareguda a ella, cosa que ja ara ja m'ha derivat molt i jo crec que ja no, però en aquell moment quan començava les primeres cançonetes que cantaven 15 anys, me les sabia totes en la guitarra, totes. I en els campaments podíem estar hasta les 4, les 5 de la matinada i tots escoltant, cantant en mi. Però quan jo cantava Eugenio Salvador Dalí, es feia un silenci absolut. Només escoltava els insectes a la nit i a mi cantant Dalí. ¿A dónde empieza el ojo? Mirada deslumbrada, ¿de dónde acaba el loco? ¿A dónde empieza el hada? En tu cabeza y una olla express. Y es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada ques. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel. Y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Impresionista y trato impresionante delirio colorista, colirio y oculista de ojos delirantes. En tu paleta mezclas místicos aztecas con bayonetas y con tetas, y en tu cerebro gala Dios y las pesetas, buen catalán anacoreta. Si te reencarnas en cosa, hazlo en la en ti. Restaurante Casa Borrás, cocina valenciana, local climatizado, salón para banquetes, bodas, bautizos, comuniones, especialidades, paella a leña, fideuá, allipebre, arroz con cangrejo y toda clase de arroces. Restaurante Casa Borrás, Carrera del Río 321 en Pinedo, junto a la gasolinera. Haz tu reserva en el teléfono 96 324 8126. Restaurante Casa Borrás. Y ahora, además, contamos con parking propio junto al restaurante. Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's... Nos escribe un oyente, Vicente Duato, dice: ¿cómo se conoce a la buena gente en entrevistas como esta? ¡Ay, qué mono! Y qué difícil es poner... solo poner canciones de tu vida, escogerlas, pero de momento comparto cada una de las que ha escogido Carmen. Dice, bueno. Qué ve, ¿no? Vaya que sí. Recién pasan una estoneta agradable a todos. Y aún nos quedan dos pedazos de canciones, ¿no? Ahora. Bueno, la siguiente es de ABBA, Waterloo. ¡Qué buena! Esta la escogí pel mortes coses. ¡Qué buena! ¿Te vas contar o te conté després? Como quieras tú, ahora, ¿no? Mira. Uh-huh. He escollit una que fora un poc més moguda, més divertida, perquè al final els cantautors semblem cansautors, no? Que totes les músiques són tristes i tal. Mira, Waterloo me introduís al món de la interpretació directament. Soc una enamorada dels musicals. També me les sé totes. M'he presentat a tots els musicals. I la meva vida està envoltada de música i d'interpretació. He aconseguit, en més del 80% de les obres de teatre que he fet, he aconseguit cantar encara que en aquesta obra de teatre no sé cantar. Ah. Per això tan pesa que ho he aconseguit quasi sempre, no? I he escollit aquesta cançó per això, perquè també forma part d'un musical, del de Mamma Mia, i per a parlar-vos una miqueta de la meva devoció pels musicals, no? M'he dedicat a la veu, a la música, a la interpretació, i per suposat la il·lusió de la meva vida com a intèrpret seria arribar a participar en un gran musical. Encara no he participat en un gran musical, però sé que algun dia ho faré, però en petit format sí. Per exemple, ara estic en Festa Major, sí, que és un musical a la valenciana, sí, és un musical, sí, sí, a la valenciana, d'Espectáculos La Unión, en el que participem gent de l'Alqueria Blanca cantant cançons de tota la vida valencianes. He estat en Besos, que ha sigut la bomba de totes les obres de teatre que he fet, en la qual també cantem tots els actors. Per tant, la meva vida com a músic, com a cantant, sempre ha anat molt lligada a la interpretativa, completament lligada, no? Per això pensé que una cançó de ABBA era donar un poquet de marxa així al programa i fer entendre a la gent també l'important que ha sigut per a mi, també dins del món de la interpretació, la música. Vinga, escoltem-la, després te conte cosetes. Disfruta en familia de nuestro complejo acuático y pásalo en grande entre toboganes, jacuzzis y cauces de agua fresca. Con parking gratuito, zona de picnic y restaurante totalmente renovado. Precios populares. En Segorbe, Segóbriga Park, el complejo acuático más divertido. Abierto hasta el 31 de agosto. A Acércate a Levante Televisión para estar informado, porque Levante Televisión amplía sus servicios informativos. A las 2 de la tarde, Xavi Blasco en Noticias 1 te acerca toda la actualidad con detalle. A las 20:30 en Noticias 2, Patricia Ramírez te resume la información de la jornada. Además, ahora en los informativos de Levante Televisión tienes una amplia información del tiempo con el espacio Lorache. Levante Televisión. Más información, más cerca de ti. Con rumbo a tus vacaciones, 8 días de crucero por Italia, Croacia, Grecia y Turquía por 999 euros si reservas antes del 20 de junio. Salidas junio y julio en avión desde Valencia. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en www.viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. Bueno, es que estoy cabreado porque se acaba el tiempo del programa, estoy cabreado. Ha sido una pasada, ¿eh?, este programa. Encara está sedente, ¿eh? Se nos acaba. Encara está sedente. Brutal, lo de Ava. Brutal, mira, yo tengo una versión de esta canción en valencià, que vaig fer jo la versió, que la van fer per al concurs Cantem de Cor, en la que jo estava en el jurat. Sí. I mira, ho van passar tan bé fent Ava en valencià. Jo la estoy viendo en YouTube ahora, ¿eh? Buscadla, por favor. Sí, va ser el moment musical espectacular i, a més, en la meua versió en valencià ho van passar molt bé. Mira, parlant de versions, sí, m'agrada moltíssim versionar cançons. Totes les cançons que m'agraden, fins i tot Your Song, totes les que m'he estat escoltant, a mi una de les coses que més m'ompli de goig és agafar-les i fer-les en la meua llengua, cantar-me-les com me les cantaria pa mi, no? Sí. D'esta cançó que és tan xula, en valencià com sonaria? Perquè a mi sempre em sona millor en valencià. I tinc ahí un disc en ment, que seria... jo quan tinc algo en ment de música, això és tirar-li anys, eh? Perquè me ho pague jo tot, bueno, claro, me ho produís, claro. Nacho, a poquet, conforme jo li puc anar pagant. Jo espero presentar ese disco. Ojalá, ojalá. Ricard Prats, per cert, mira, vull nomenar-lo. Me fa xicostetes distribucions, per exemple, el meu disc ha estat en el Corte Inglés, perquè se ho ha currat molt. I hay oyentes que pregunten por él, eh? ¿Cómo lo pueden conseguir? Pues no sé si possiblement encara estaria en el Corte Inglés o ja els han retirat, perquè no sé, ja fa un poquet de temps. De tota manera, si me troben per ahí actuant, fent teatre, fent el que estiga fent, jo sol portar encara un grup de CDs damunt meu, uh-huh, i els seguís venent si la gent me'ls demana, eh? Vull dir, esto es, yo me lo guiso, yo me lo como. Carme. I encara es pot. Estamos al final. Sí, sí, t'estava parlant de que faig versions. Sí. I que el meu proper disc igual són versions. O sea, grandes éxitos versionados por ti en valencià. En valencià. Vull dir, cançons que ja m'agraden i que ja estan en valencià o fins i tot estan en català, les valencianisse una miqueta, no? I ara no... O que estan en castellà i, sí, les faig en valencià directament. ¿Te vendría a la mente ahora una para hacer un poquito? Una. Y sería la guinda de este 14 de junio que voy a recordar. Vinga, va. Cante un trosset i que la gent adivine per ahí, per el Facebook o per on siga que estàs mirant tu quina és. Vinga, va. Vale. És un xic molt jove, no fa ni 20 anys, i està fart de somiar. Però darrere d'ixe mur de formigó està la seua llar. Pensa que tota ixa reixa de metall no és més que fil d'aram. La ferralla mai no el detindrà si lluita per volar. Lliure com el sol de matinada, jo sóc lliure com la mar. Lliure com un au que de la gàbia s'ha escapat i pot per fi volar. Lliure com el vent quan arrossega el meu lament i el meu pesar. Camí de bat a bat buscant la veritat i sabré com és per fi la llibertat. Estoy emocionado. És lliure, evidentment, no és llibre. cantando una canción. Esto va a ser un pelotazo. Sí, pero igual de así 20 años, que no sé, bueno, asomamos a poco a poco. Será un pelotazo. Y sí, tinc Mediterrani, tinc sin Melancolía duda de Camilo Sesto, y tinc moltes cançons versionades al valencià. Uf, ha sido una pasada tenerte aquí. Gracias. Nos vamos con Devuélveme la vida de Antonio Orozco. Sí, això és la part dels... els nou autors de pop d'autor que ja existís de la resta del planeta i que m'agraden, que canten en castellà. Poden haver sigut també Albert Fibla o Litus, que canten en català, o Àlex Ubago, o Rosana, però he escollit Devuélveme la vida. Muchas gracias por compartir parte de tu vida en este programa. Moltes gràcies. Os deixo un trosset del meu cor, así. Por no haber escuchado tus ruegos, pido perdón por las lágrimas que hablan de mí. Pido perdón por tus noches a solas. Pido perdón por sufrir en silencio por ti. Te pido perdón a sabiendas que no los concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Siempre te amé y yo te pido perdón, aun sabiendo que no los concedas. Te pido perdón de la única forma que sé.